مرحبا مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا عظيم رمضان، مرحبا مرحبا يا مبارك رمضان. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمة وفتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں چکر دیا جاتا ہے. اتنی ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں. آیا نہیں تیرے گھر رمضان میں اجاگر، کعبے کی ہو زیارت رمضان کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں. رحمت کا پیام، مرحبا ماہ سیام، مومنوں پر فیض عام، مرحبا ماہ سیام. رات دن تیرے گلاب، بخششوں کی تو کتاب، رات دن تیرے گلاب، بخششوں کی تو کتاب. تو ہے مولا کا انعام، تو ہے مولا کا انعام. میں اس لیے قرآن میں تیرا نام پاک ہے، اس لیے قرآن میں تیرا نام پاک ہے، تجھ میں اترا ہے کلام، تجھ میں اترا ہے کلام، مرحبا بادِ سیام، مرحبا بادِ سیام، مرحبا مرحبا مرحبا بادِ سیام، مرحبا مرحبا مرحبا بادِ سیام، سحریوں تیری قدر و منزلت پر میرا ایمان ہے، تیری قدر و منزلت پر میرا ایمان ہے، ہو اجاگر کا سلام، ہو اجاگر